ze sobą antyukąszenie. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 czerwca, minęła 18. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. 6 ofiar śmiertelnych pożaru wieżowca w Londynie. Wielu rannych jest w krytycznym stanie. Rodzice, którzy tuż po urodzeniu dziecka nie zgodzili się na obowiązkowe szczepienie, stanęli przed sądem. Kolejne przypadki ASF we wschodniej Polsce. Blisko dobę będzie trwać dogaszanie i przeszukiwanie spalonego wieżowca Grenfell Tower w zachodnim Londynie. 24-piętrowy budynek doszczętnie spłonął. Od 2 w nocy naszego czasu trwa akcja ratownicza. Teraz uczestniczy w niej 250 strażaków. Na wyższych piętrach wciąż widać płomienie. Ewakuowanym mieszkańcom, którzy czekają na okolicznych skwerach, sąsiedzi przynoszą jedzenie i wodę. Błyskawicznie zorganizowano kilka centrów pomocy. Kimberly, mieszkająca na 2 piętrze, opowiada, że przeżyła szok, gdy zrozumiała, że budynek płonie. Na początku nie myślisz o ucieczce, jesteś w szoku, słyszysz tylko krzyki, jesteś sparaliżowany. Po prostu stoisz i nic nie robisz. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Policja wyważyła moje drzwi, prosiłam, żeby wzięli też moje pieski. Chciałem je uratować. Na zewnątrz było naprawdę źle. Zejście na dół trwało całe wieki. Czułam, jakby żar roztapiał mi skórę. Wokół pełno dymu, jakbyś szedł przez chmury. Nie można było oddychać. Tam było naprawdę strasznie. Lekarze z pogotowia ratunkowego informują, że co najmniej 6 osób zginęło, 74 zostały ranne, z czego 20 jest w krytycznym stanie. Zdaniem ratowników liczba ofiar śmiertelnych prawdopodobnie wzrośnie. Cały czas jest też wiele osób zaginionych. Nie żyje napastnik, który strzelał do kongresmena w Aleksandrii koło Waszyngtonu. Poinformował o tym w przemówieniu prezydent USA Donald Trump. Napastnik strzelał do kongresmenów, którzy trenowali przed charytatywnym meczem bejsbola. Wśród rannych jest Steve Scalise z Partii Republikańskiej. Stan jego zdrowia jest stabilny. Wracamy do kraju. Rodzice 3,5-miesięcznej Wandy, którzy nie zgodzili się na poddanie dziecka obowiązkowemu szczepieniu tuż po urodzeniu, stanęli przed sądem w Inowrocławiu. Grozi im ograniczenie praw rodzicielskich lub nadzór kuratora. To jeden z pierwszych tego typu procesów w kraju. Decyzją Sądu Rejonowego w Inowrocławiu toczyć się będzie za zamkniętymi drzwiami. Chodzi tu o obowiązkowe w pierwszej dobie życia szczepienia przeciwko gruźlicy i żółtaczce typu B. Nie dostała ich 3,5-miesięczna Wanda, bo jej rodzice obawiali się powikłań. Do sądu zgłosił to dyrektor przychodni w Gniewkowie. W innych krajach nie szczepi się obowiązkowo noworodków. U nas za taką decyzję kompetencje rodzicielskie są podważane. Mówiła Justyna Socha z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP. NOP, wspierająca rodziców Wandy, mogli liczyć też na innych przeciwników szczepień. Przez kilka godzin stali przed sądem z transparentami. Szczepionka ważniejsza niż ojciec. To ja jestem odpowiedzialny za dobro mojego dziecka. Nie urzędnik, który nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Nie koncern farmaceutyczny, który zgarnia tylko pieniądze. Zdaniem lekarzy niezaszczepienie dziecka przeciwko gruźlicy i żółtaczce może być groźne dla wszystkich. Od tego obowiązku uchyla się jednak coraz więcej rodziców. Bydgoszcz, Kamila Zroślak. W podobnych procesach, według Stop NOP, sąd zwykle rozstrzygał je na korzyść rodziców. Kolejne przypadki ASF we wschodniej Polsce. 29 i 30 ognisko choroby u świń od początku występowania ASF w Polsce, a 6 i 7 w tym roku stwierdzono w 2 niewielkich gospodarstwach w gminach Leśna Podlaska i Konstantynów na Lubelszczyźnie. Informację tę potwierdził w Polskim Radiu 24 minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Mówił też o przyczynach występowania nowych ognisk. Są w strefach tych niebieskich. Było ostatnio kilka ognisk, ale to wynika po pierwsze z braku odpowiedzialności części rolników. Ale najgorszy problem w Polsce, powiem jasno, brak redukcji dzików, koła łowieckie, brak współpracy z ich strony, brak redukcji do, powiedzmy, praktycznie do zera dzików w strefach, szczególnie niebieskiej, czerwonej. W ubiegłym tygodniu ASF wykryto w gospodarstwie w sąsiedniej gminie Biała Podlaska. Na koniec jeszcze informacja dla mieszkańców stolicy. Procesje Bożego Ciała zablokują jutro niektóre z ulic. Cyrylski, Bas RDC o tym, którędy kierowcy nie przejadą. Centralna warszawska procesja Bożego Ciała ruszy o 10:00 sprzed katedry przy ulicy Świętojańskiej i przejdzie na Plac Zamkowy. Krakowskim przedmieściem dojdzie do Królewskiej, gdzie cała uroczystość około godziny 14:00 zakończy się na Placu Piłsudskiego. Centralna procesja diecezji warszawsko-praskiej pójdzie natomiast między godziną 11:00 a 13:00 Aleją Solidarności sprzed katedry praskiej Jagiellońską i Kłopotowskiego do ulicy Sierakowskiego. Po południu między 16:30 a 18:00 procesja przejdzie też ulicą Domaniewską, Modzelewskiego, Woronicza i Aleją Niepodległości.

wiadomości, bo nasza pani od geografii, moja pani od geografii w podstawówce nauczycielka wymagała, żebyśmy znali rzeki na poszczególnych kontynentach na pamięć, tak jak tabliczkę mnożenia. I to okienko, ta fotografia z przeszłości to Lena Jana Kołyma Indygirka, Ob z Irtyszem zawsze szedł w parze. A propos rzeki Ob. Jeszcze informacja innej natury. Ja mam taką prośbę, jakby można było na antenie powiedzieć, bo to jest świeże, na A4 134 kilometr, to jest między Legnicą a Lawiem, Karambol i w tej chwili tam się dopiero szykuje dłuższy zator. To na A4, gdyby pan jeszcze dodał, albo ktoś z państwa, w którą stronę ta nitka jest zablokowana, 22,7 trójek albo ZD3, małpa.polskieradio.pl. Michał tutaj podpowiada, że za chwilę będzie zakorkowane w Obie na A4. 10 minut po 18, czas najwyższy na kolejną piosenkę z naszej płyty tygodnia. Ta płyta to L Story, zespół L Stadt. Dziś Pozwól zasnąć, idzie sen. Inaczej myśli kołują w nocy, wiatr w powietrze, torby foliowe i kręci nimi pod sufitem głowy. Chcę spać, pozwól mi zasnąć, miasto moje daj spać, chciałbym ostudzić gorąc. Być może odwróci wilk, myśli, otworzy okno, gdy leci przed świtem. Światła latarni ostatnim tchnieniem leją się w okno żywicy. Chcę spać, pozwól mi zasnąć. Miasto moje daj spać. Jestem rozsądny, sprawa nie prosta. Chcę zostać. Zapalajcie światło. światła w mojej ciemnej głowie. Elsztat z płyty El Story, Pozwól zasnąć, idzie sen. Dwa egzemplarze tej płyty tego dnia dla Państwa, 71-335 SMS-em. Jeśli chodzi o korek na A4, sprawa jest rozwojowa, to jest na wysokości Legnicy na A4. Ja w sprawie tego korka na A4 to jest w kierunku Wrocławia. I tam jest dość poważnych kilka stłuczek, także to nie jest tylko jedno zdarzenie, ale w zasadzie chyba 3 stłuczki po kolei na krótkim odcinku. W kierunku od zachodu jadąc na Wrocław. Dziękuję Pani za informację i pewnie dostaniemy jeszcze kolejne 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl. Telefon przyda się także tym z Państwa, którzy chcieliby się pojawić u nas w piątek na Myśliwieckiej i wziąć udział w nagraniu programu Cogito Ergo. Gościem będzie Jerzy Grunwald, muzyk, wokalista, producent muzyczny. Jerzy Grunwald, spotkanie w najbliższy piątek o 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a przed nami Jerzy Grunwald. We fragmencie 22 i 7 trójek w tej sprawie. Piątek, godzina 18, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Człowiek od lat zawsze ten sam. Chciałbym zapytać tam słuchaczy z południowej Polski, co oni tam robią, jak oni jeżdżą, że ciągle ta czwórka zakorkowana. Nie słychać, żeby było zakorkowany Poznań, żeby Bydgoszcz była zakorkowana, czy Toruń. Ciągle słychać prawie codziennie, że A4 jest gdzieś tam zakorkowane. Reportaż w Trójce. Aktorki Paulina Holc i Magdalena Popławska nie są obojętne na los zwierząt hodowlanych. Nagłaśniają na przykład, w jak tragicznych warunkach żyją świnie. Te inteligentne stworzenia w dzisiejszych czasach przeżywają gehennę. Jestem matką, współczuję. To reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Ta mała świnka poszła na targ, ta świnka w domu została. Jest taka walijska historia, że świnie pojawiły się na świecie dlatego, że były prezentem ze światów i nawet była o nie wojna. Właśnie o świnie. Między walijskimi królestwami o to, kto będzie miał świnie. Przed XV wiekiem w literaturze i w piśmie to był zawsze bardzo pozytywny motyw. Świnia zawsze była symbolem płodności i dobrobytu. Nie było tak, że to jest tak jak u nas, że brudny jak świnia. Mała świnka robi kwik, kwik, kwik, całą drogę do domu. Zawsze kochałam zwierzęta i osobiście właśnie bardzo lubię świnie. I pisałam o nich pracę magisterską, mimo że pisałam o literaturze. Motyw dzika i świni w literaturze walijskiej i irlandzkiej. Także bardzo osobiście też podchodzę do tego tematu. Społeczeństwa, których ja pisałam, to zawsze się odnosiły jednak do zwierząt z szacunkiem i też do natury. A teraz mamy troszeczkę nastawienie, że to jest wszystko dla nas i możemy robić wszystko, co chcemy ze zwierzętami. Są hodowane w okropny, taki nieludzki sposób w kojcach. To jest jedno z tych zdjęć, które zrobiliśmy. Tak wyglądają kojce porodowe. Świnia leży na boku z cyckami tak na... No ona może tylko wstawać i siadać, nie może się odwracać w żaden sposób, bo one są tak wąskie. Przetrzymywane są bez żadnej ściółki, albo na plastikowej posadce, albo na betonowej, co powoduje u nich kulawiznę, powstawanie ran. Mamy wiele właśnie materiałów i zdjęć, które pokazują, że leżąca świnia jest za duża. Są pręty, które wrzynają jej się w ciało. Zamykanie świn w takich warunkach, w jakich są trzymane, to jest po prostu nieludzkie. I mam wrażenie, że wiele osób naprawdę nie ma świadomości, że tak to wygląda. Te klatki właśnie chcemy wycofać z hodowli zwierząt. Dobra, lotki mamy przygotowane. Jeszcze naklejki musimy zdjąć. Koszulka nasza z hasłem kampanii koniec epoki klatkowej. Będziemy chodzić po mieście, rozdawać naklejki. Serca ryjki. Mamy super grafika. Ewa, nasza graficzka. Jak większość chyba najlepszych pomysłów, to jest zawsze pod presją czasu i na szybko dopracowane do ostatniego piksela. Mimo, że jestem mieszczuchem, to zawsze wyjeżdżałam na wakacje właśnie na wieś. Mój dziadek nadal ma kury. Wiem, jakie one mają życie. Babcia mojego chłopaka też miała kury, które miały do końca swojego żywota zapewniony dobry byt. Musimy podnosić świadomość, że te zwierzęta tak samo zasługują na szacunek i dobre traktowanie. Przeprowadziliśmy śledztwo w ogóle w Polsce, jak są hodowane świnie. No nie wiem, czy wiecie, ja kiedyś nie wiedziałam, byłam trochę szokowana. Są zamykane, matki świnie są zamykane w takich kratach, w których mogą tylko wstawać i kłaść. Można podpisać petycję, żeby zakazać takiej hodowli. Twarzą kampanii z Paulina Holz, aktorka. Proszę, możesz sobie też przykleić serce, jest takie super, serce ryjek. Jest przeciwko męczeniu świni. Proszę, dam wam jeszcze ulotki. Coś na ten temat wiedziałyście? Może zwierzęta są męczone, no to pewnie tak. Widziałam gorsze zdjęcia w internecie, pokazujące gorszą przemoc w stosunku co do zwierząt. Ale podpisuję. Chciałabym, żeby zwierzęta były przetrzymywane w jak najlepszych warunkach, jeżeli ktoś inny musi je jeść. Widziałam jedynie, w jakich warunkach kury są fawywane. Warto zabrać głos w takiej sprawie. Myślę, że się na co dzień nad tym nie zastanawiamy. One są hodowane w ten sposób, więc są zamknięte w takich klatkach. No nie jest to przyjemny widok. Jak wejdziecie na naszą stronę, zobaczycie więcej. Robimy różne fajne akcje, proszę. Serduszko jest przezroczyste, możecie sobie przyklejać. Wiedzieliście, że tak źle są traktowane zwierzęta? Macie? Nie. To straszne, naprawdę straszne. Świnka Pepa. No. Tak, super. I co jeszcze? Super. Ale coś, no macie jakąś piosenkę Świnty? Nie, właśnie chyba nie czaję. Nie. W tej chwili. A świnki czy tak? Były sobie świnki czy tak? Śpiewaj. Śpiewaj. Pamiętacie? Pamiętasz, Ola? Nie pamiętasz? Były sobie świnki trzy. I koniec, gdy się zrobił, bo nie pamiętam. Więcej nie pamiętam. Świnki, duży wiek, mu tylko parę chwil, by zjadł świnki wiek. A małe świnki, duży wiek, brzydki wiek, warcie mu tylko parę chwil. Andrzej Lżanowski, Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Etyczne. W XX wieku zwierzęta zostały całkowicie uprzedmiotowione i sprowadzone do roli maszyn. Człowiek eksploatuje zwierzęta od zarania dziejów, natomiast zwierzęta były jednak traktowane poprzednio jako użytkowe podmioty, ale również w jakiś sposób ta podmiotowość, doznaniowość jednak była respektowana, nazywany okresem domestykalnym, to znaczy kiedy rodziny ludzkie żyły wspólnie ze swoim inwentarzem, który oczywiście był użytkowy i służył tego, żeby go ostatecznie zjadać, ale jednak były to zwierzęta. Natomiast w XX wieku ten najbardziej dramatyczny okres, że tak powiem, to dno, które eksploatacja zwierząt osiągnęła, było umożliwione pewną doktryną panującą w nauce, to znaczy doktryną behawioryzmu, która negowała istnienie stanów mentalnych, w ogóle jakichkolwiek doznań u zwierząt, czy cierpienia zwierząt. Takie stanowisko środowiska naukowego ułatwiło tą dramatyczną, tragiczną degradację wszystkich pozaludzkich podmiotów, wszystkich istot. Prawie milion świń w Polsce tkwi ciągle w epoce klatkowej. Tylko dlatego, że są matkami. Metalowa klatka, w której nie mogą się nawet obrócić, jest symbolem ich zniewolenia i cierpienia. Jestem matką. Współczuję. Już czas, żeby zakończyć epokę klatkową. Paulina Holz udostępniła zdjęcie z kampanii na swoim Facebooku. Kampania ma na celu zmianę koszmarnych warunków, w jakich przetrzymywane są mamy świnki ze swoimi proświętami. Jeszcze Agnieszka Sienkiewicz, Magdalena Popławska, którą sfotografowaliśmy też. Ja się chętnie angażuję w wszystkie akcje, które podnoszą standardy traktowania zwierząt. Traktuję je jak braci mniejszych. Mnie obchodzą. Znaczy tak samo jak nie mieszczuchy, jemy... No tudzież inni jedzą mięso, tak samo jakoś współtworzymy ten świat, więc jeżeli możemy coś zrobić, żeby traktować te zwierzęta poważniej, to dla mnie to jest logiczne, że trzeba to robić. Muszę pani powiedzieć, ja prawie codziennie płaczę z tego powodu, bo tak jak ja, matka człowiek, kocham moją córkę człowieka, tak samo uważam, że matka świnia ma prawo kochać swoje dzieci świńskie i to zwierzę tak samo odczuwa jak my. Bo wychowywałam się też po części na wsi, aczkolwiek wiadomo, że to się bardzo zmieniło od w przeciągu tych 30 lat. No jest dużo gorzej, masowo i bezlitośnie. No oczywiście mnie już nienawidzą wszyscy moi koledzy, bo ja cały czas agituję. Nie tylko w tej sprawie, generalnie w sprawach zwierząt. Walczę o to, żeby nie traktować tych zwierząt przedmiotowo. Odkąd jestem matką i wiem, jak wygląda ten przemysł, myślę, że powinna nastąpić jakaś konsolidacja wszystkich matek dla tych matek, które nam tak wiele dają, nawet dla tych, którzy jedzą to mięso, tym bardziej. A ja swoją drogą zapraszam do nas do teatru na spektakl Apolonia. Dobra. Nie wiem, czy widzieliście, ale nie, druga część, jedna część jest poświęcona też temu tematowi. No, holokaustowi zwierząt, który obecnie trwa i za który jesteśmy odpowiedzialni. Bierz zająca i idziemy. Zamykamy te zwierzęta w tych klatkach, zamykamy je w tych hangarach bez dostępu do trawy i słońca, ale musimy je czymś wyżywić, tak? Musimy je napoić. Żeby je wyżywić, zużywa się soję. Żeby posiać soję, musimy wyciąć lasy. Olbrzymi po prostu teren jest potrzebny, żeby karmić też te, no to są miliardy zwierząt. Organizacja Narodów Zjednoczonych też o tym wspomina, że nie możemy hodować takiej ilości zwierząt, jaką hodujemy w tej chwili. Po prostu, no, nasza planeta już tego nie udźwignie. Hodowla zwierząt emituje więcej gazów cieplarnianych niż cały transport lądowy, powietrzny i też transport morski razem wzięty. To jest prawie 14% całej emisji gazów cieplarnianych. To jest bardzo dużo. I udało nam się doprowadzić do takich zmian prawnych na poziomie Unii Europejskiej. Też lokalnie oczywiście działamy, bo mamy biura w całej Europie. W 97 roku, to jest zaledwie 20 lat temu, więc to nie jest wcale tak dawno, udało nam się po prawie 10-letniej kampanii doprowadzić do zmiany w zapisie prawa Unii Europejskiej, że zwierzę nie jest przedmiotem, że zwierzę jest istotą czującą. Proszę sobie pomyśleć o tym. To jest zaledwie 20 lat. Ja wtedy miałam kilkanaście lat. A tak naprawdę do tego 97 roku według prawa Unii Europejskiej no zwierzę no było przedmiotem. Nasza organizacja istnieje 50 lat, my w tym roku obchodzimy, można zobaczyć takie właściwie pierwsze pocztówki, które zrobiliśmy, które były jednocześnie naszymi ulotkami. To są jeszcze pocztówki, no właśnie z początku lat 70. One są po angielsku, ale widać na nich zwierzęta hodowlane. Tu na pierwszej jest na przykład świnia, krowa i owca, które jadą na takim wspólnym rowerze. I hasło, które jest umieszczone na tej pocztówce, wszystkie zwierzęta mają prawo do swobodnego poruszania się. Jest kura w samolocie i też taki dosyć zabawny podpis, że w takim mają prawo rozprostować skrzydła, czyli mają prawo latać. Świnia, która jest w łóżku i opis, że jedzenie i wygoda powinny być zawsze zapewnione wszystkim. To są takie nasze pierwsze ulotki, które publikowaliśmy. Sam właściwie robił je Peter, kserował, plakaty sam rozwieszał. Na samym początku tej organizacji w ogóle jestem pytana przez dziennikarzy, co to za skrót dziwny CIWF i jak to właściwie się czyta. Po prostu CIF. To skrót od pełnej nazwy naszej organizacji. My jesteśmy globalną organizacją, działamy w Europie, działamy w Stanach, działamy też w Chinach nawet. Fundacja nazywa się Compassion i World Farming. W Polsce istniejemy od 3 lat. Serce organizacji, czyli ta matka organizacji jest w Wielkiej Brytanii i powstała aż 50 lat temu. Jesteśmy w ogóle jedną z takich no, najdłużej działających organizacji, które zajmują się stricte zwierzętami hodowlanymi. Piękna historia, geneza powstania tej organizacji. W 67 roku brytyjski farmer krów mlecznych Peter Roberts zderzył się właściwie z propozycją rządu brytyjskiego, żeby stopniowo przekształcać wszystkie fermy na takie bardziej przemysłowe, no oczywiście zwiększać wydajność, czyli miałoby się dziać to kosztem zwierząt. No jak wiemy z historii, którzy widzieli kiedykolwiek zdjęcia z naszych na przykład śledztw, wiedzą jak wyglądają współczesne fermy przemysłowe, czyli te metalowe wielkie hangary, stłoczone zwierzęta w klatkach, bez możliwości poruszania się, bez żadnego dostępu do słońca i do trawy, no bo przecież są cały czas w zamknięciu. No Peter Roberts jak zaczął tak dociekać i wnikać, jak to właściwie będzie wyglądało. On był hodowcą krów mlecznych. No Peterowi Robertsowi to się nie spodobało. Stwierdził, że nie będzie przekształcał w ten sposób swojej fermy. Próbował kontaktować się z dziennikarzami. Znalazł oczywiście pojedyncze osoby, które zgodziły się opisywać ten proces, które apelowały i tak nagłaśniały tę sprawę i mówiły, że jeżeli to się wydarzy, jeżeli Wielka Brytania przyjmie ten model, będzie to po prostu katastrofalne na przestrzeni wielu, wielu nadchodzących lat. W swoim po prostu domu, gospodarstwie założyli Fundację Compassion World Farming. Taka jest geneza powstania tej organizacji. Sam robi pierwsze ulotki. Na stronie jest u nas zdjęcie Petera już, no oczywiście dużo, dużo starszego. odebrał w 2002 roku, czyli to 15 lat temu, odebrał order Imperium Brytyjskiego z rąk samej królowej Elżbiety II. W październiku w Londynie będzie taka wielka konferencja. Naukowcy, myślę, że niektórych nawet nie trzeba przedstawiać, tak jak Jane Goodall, z Komisji Europejskiej Karla Falkenberga, też praprawnuk samego Karla Darwina, czyli Chrisa Darwina, który na co dzień mieszka w Australii i specjalnie na tę konferencję przypłynie do Londynu. Chris Darwin jest bardzo zaangażowanym obrońcą ekologii i obrońcą oczywiście środowiska, obrońcą też zwierząt. Mówimy właściwie jednym głosem to samo. Tak zwana świadomość społeczna się jednak zmienia. Respektowanie jakiegoś dobrostanu zwierząt jednak zaczęła obowiązywać w jakimś stopniu, niezbyt wielkim, ale zaczęła obowiązywać, czego najlepszym przykładem jest Unia Europejska, część świata zachodniego, w którym zaczęło być to wartością. Zresztą ludzie wiedzieli o tym, że zwierzęta cierpią od bardzo dawna. To tylko był jakiś dziwny zakręt myślenia naukowego, rozwoju wiedzy naukowej, który negował. A tam jest taka kartka, dwa urocze prosiaczki? Tak. Nie musisz ich kochać, wystarczy współczuć. Na kartce są dwa prosiaczki, przytulają się do siebie. No, świnie są zwierzętami społecznymi i lubią mieć ze sobą kontakt, być ze sobą blisko. Kartkę przygotowaliśmy z okazji walentynek. I z tyłu jest wierszyk, który chyba większość z nas zna. Może go przeczytam. Na górze róże, na dole bratki, nadal w hodowli powszechne są klatki. Na górze róże, na dole maki, tak nie powinny żyć żadne zwierzaki. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Jestem matką, współczuję, a wystąpiły m.in. Paulina Holc i Magdalena Popławska, aktorki. To Trójka, audycja popołudniowa. Minęła 18.30, pora na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Jest więcej ofiar śmiertelnych pożaru wieżowca w zachodnim Londynie. Policja mówi o 12 osobach, które zmarły. Wcześniej mówiono o 6. Do szpitali trafiło ponad 70 osób. Wśród poszkodowanych jest polska rodzina. Pożar z nieznanych dotąd przyczyn wybuchł około 2 w nocy naszego czasu. Jego dogaszanie będzie trwać jeszcze dobę. We wdrażanej reformie systemu opieki zdrowotnej nie ma miejsca na współfinansowanie świadczeń medycznych przez pacjentów, mówi szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł. Dodaje jednak, że placówki medyczne będą mogły odpłatnie świadczyć dodatkowe usługi. Jeśli takie uprawnienie, z którego pacjenci w mniejszym lub większym stopniu korzystają w tych szpitalach właśnie funkcjonujących jako spółki, jest możliwe i nie zagraża tym pacjentom, którzy korzystają z bezpłatnej opieki zdrowotnej, to nie ma żadnego powodu, żeby takiego uprawnienia nie nadać również samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. W przygotowaniu także rozwiązania wspomagające zadłużone placówki nie ma jednak mowy o prostym oddłużaniu. Policja ostrzega przed poważnymi utrudnieniami w centrum Warszawy. Na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Królewskiej tramwaj zderzył się z autobusem, mówi Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji. Tramwaj linii 35 zderzył się z autobusem linii 107. W chwili obecnej na miejscu pracują wszystkie służby, straż pożarna, karetki pogotowe oraz policja. Na chwilę obecną mamy 10 osób poszkodowanych. Są bardzo duże utrudnienia na tym skrzyżowaniu, tak więc kierowców prosimy o niekierowanie się w tamtą stronę. Duże korki także po kraksie na Stołecznym, w Stołecznym Ursusie. Tyle teraz. Pełny serwis Trójki o 19. W nocy zachmurzenie umiarkowane i małe, jedynie na wschodzie, miejscami duże i tam słabe przelotne opady. Temperatura w nocy od 7 stopni na wschodzie do 12 na zachodzie. Jeszcze cieplej nad morzem, tam miejscami na wybrzeżu 13 stopni, wiatr słaby. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, czyli będzie pogodnie, jedynie na północy okresami wzrost zachmurzenia do dużego i miejscami przelotne opady na północy. Temperatura od 21 stopni na Mazurach do 26 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu to 3 dni. Co prawda powszednie, ale na swój sposób świąteczne. Wypełnione ambitną muzyką najwyższej klasy. Zwieńczone bezprecedensowym spotkaniem 4 światowej sławy pianistów. Trójka oczywiście jest na miejscu. Już jutro o 22:00 specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, w którym podsumujemy festiwal. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Na audycję z Enter Enea Festival zaprasza sponsor Enea, dostawca energii. Autopromocja. Zapraszamy

Najgroźniejsze są przypadki wyładowań bezpośrednich. Wtedy taki obiekt, który pośrednio uderzył piorun, narażony jest na działanie bardzo dużego prądu, bardzo dużym natężeniu. Są to wartości rzędu kilkudziesięciu, nawet w okolicach kilkuset, 200 mniej więcej tysięcy amperów i bardzo dużego napięcia, nierzadko przekraczającego kilkanaście milionów voltów. Nie bez znaczenia jest również fakt, że wszystkie te wielkości zmieniają się w bardzo krótkim czasie. To są czasy rzędu kilku, kilkunastu mikrosekund, także milionowych części sekundy. Takiemu wyładowaniu piorunowemu towarzyszy pole elektryczne i magnetyczne i nawet w sytuacji, kiedy to wyładowanie nie dotyczy bezpośrednio naszego obiektu, naszego domu na przykład, tylko właśnie sąsiada, może się okazać, że to docierające pole spowoduje zaindukowanie się przepięć w naszej instalacji, a to z kolei doprowadzi do jakichś uszkodzeń, urządzeń, czy samej nawet instalacji w tym naszym obiekcie. Wiele uszkodzeń sprzętu elektronicznego podczas burzy wynika z mylnej opinii o tym, że wyposażenie budynków piorunochron definitywnie załatwia sprawę ewentualnych zagrożeń. Tak jednak nie jest. Zapewnienie skutecznej ochrony jest bardziej skomplikowane. Takimi działaniami, na które powinniśmy zwrócić uwagę, to jest prawidłowo wykonana instalacja, tak żeby na przykład nie powstawały pętle o dużych powierzchniach, wtedy te przepięcia będą miały większe wartości, albo na przykład instalowanie urządzeń ograniczających przepięcia, których zadaniem jest, jak nazwa wskazuje, ograniczenie tego przepięcia do pewnego bezpiecznego poziomu, bezpiecznego z punktu widzenia samej instalacji i urządzeń, które do niej są przyłączone. No dobrze, a co z tymi smartfonami? Telefony komórkowe, jest taka plotka dość popularna, że przyciągają pioruny, że zwiększają ryzyko trafienia przez piorun. Nie jest to do końca prawdą, ponieważ sam telefon takiego działania nie ma. Jeżeli by tak było, to byśmy je zamiast takiej tradycyjnej ochrony odgromowej właśnie gdzieś tam nad budynkami montowali. Biznes. W świecie finansów coraz częściej powtarzany jest termin robo-advisor, czyli robot doradca. To program komputerowy, który podpowiada, jak inwestować pieniądze. W opublikowanej w ubiegłym roku analizie firmy Deloitte szacowano, że do końca tej dekady w skali globalnej wartość kapitału zarządzanego przez takie programy sięgnie od ponad 2 do prawie 4 bilionów dolarów. Do 2025 roku może to być nawet 16 bilionów dolarów. Dlaczego tak się dzieje? Są takie dziedziny inwestowania, gdzie podejmowane są mikrodecyzje w bardzo krótkim czasie, nawet w milisekundach i właśnie tam bez maszyn człowiek prawdopodobnie by sobie nie poradził. Wiele banków na świecie nawiązuje współpracę z firmami, które właśnie takich robodoradców programują. Zdaniem wiceprezesa Banku Zachodniego WBK Feliksa Szyszkowiaka nie oznacza to, że doradcy z krwi i kości stracą rację bytu. Proste decyzje, proste działania, które nie wymagają kreatywnego podejścia, pewnie zastąpią maszyny, ale sądzę, że dla ludzi zawsze się znajdzie miejsce, dla tych ludzi, którzy będą potrafili tą informację, która maszyna daje, dodatkowo jeszcze lepiej przedstawić potencjalnemu klientowi. Moim zdaniem całe szczęście. Technologia. W 2020 roku może ruszyć seryjna produkcja mikrosatelitów HyperSat, które przygotowuje polska firma Kreotex Piaseczna. HyperSat jako uniwersalna platforma satelitarna umożliwi realizację różnego rodzaju misji, na przykład telekomunikacyjnych czy obserwacyjnych. Docelowo HyperSat będzie uniwersalną modułową platformą, która wyposażona w specjalistyczne instrumenty pozwoli realizować misje kosmiczne o różnym przeznaczeniu, od radiowych przez telekomunikacyjne aż po obserwacyjne, optoelektroniczne i radarowe. No, wygląda na to, że polski przemysł kosmiczny powoli staje się istotnym elementem innowacji technologicznych naszej gospodarki. To wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Arkadiusz Ekiert, do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. No i oficjalnie ogłaszamy, słowo popołudniowe to LOB. Na C1 kładziemy L, powstaje LOB, B jest na podwójnej premii słownej i jeszcze powstaje w dół idąc słowo by. Też podwójna premia literowa i tym samym zdobywamy za tego LOBA 22 punkty. Brawo. No, brawo. No chciałem być miły. Brawo, a dziękuję. Brawo, brawo. Brawo dla Beaty Michniewicz, która nam dzisiaj wyciągnęła takie litery, że ani jednej samogłoski. LOB, to jest słowo popołudniowe. A już za chwilę Patrycjusz Wyżga i Ekonomia w Trójce za 17 minut, godzina 19. Want it? Did you want it back? To już kwadrans do 19. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. W studiu Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, kłaniam się. Pomówimy o motoryzacji. To właśnie Polska Agencja Rozwoju Przemysłu jest jednym z autorów raportu Ile polskiego genu w polskim przemyśle motoryzacyjnym. Panie prezesie, jak bardzo właśnie motoryzacja istotna jest dla polskiej gospodarki? To znaczy, tak się składa, że jest to bardzo istotna branża. Patrząc na nawet takie dane statystyczne, 8% polskiego PKB to jest branża motoryzacyjna. 13% polskiego eksportu to jest branża motoryzacyjna. 175 tysięcy zatrudnionych to jest branża motoryzacyjna w Polsce, więc ma to bardzo istotny wpływ na sytuację i kondycję polskiej gospodarki, ale także na zatrudnienie, no i na sytuację w wielu polskich rodzinach pracujących w tej branży, więc jest to wątek, którego nie można bagatelizować. A jakiego rodzaju jest to przemysł motoryzacyjny? Bo my często powtarzamy, to jest polskie fabryki, polskie zakłady, rzeczywiście jest ich dużo, ale to głównie montownie. Czy to prawda? To jest pewne uproszczenie, bo zawsze jest pytanie, gdzie są pieniądze, czyli na czym zarabiamy. No i my na tej branży jednak zarabiamy, mimo tego, że w Polsce nie składa się takiej liczby samochodów, albo nie produkuje się, żebyśmy byli patentatem światowym. Oczywiście są montownie, ale żeby te samochody zmontować, trzeba wyprodukować wszystkie podzespoły i polskie firmy, za którymi stoi polski kapitał, które rozwijają się w Polsce, są najzwyczajniej w świecie dostawcą tych podzespołów i na tym robimy biznes. I tak się składa, że jak przeanalizowaliśmy cały ten sektor, to można zaryzykować stwierdzenie, że w Polsce można złożyć samochód w 90%, czyli produkujemy i elementy silników, i silniki, i układy jezdne, wszystkie elementy właściwie również poprzez elektronikę, elektrykę samochodową, które składają się na produkt ostateczny i na tym też zarabiamy. I co najważniejsze, to trzeba rozstać się z pewnym mitem pod tytułem polski sektor motoryzacyjny to tylko i wyłącznie inwestorzy zagraniczni, którzy przychodzą do Polski. Dlatego, że na tych inwestorach zagranicznych zbudowały się również łańcuchy dostaw, polscy kooperanci, którzy są w stanie być już na pierwszym miejscu, czyli sprzedawać bezpośrednio do Volkswagena, do BMW. Dość skomplikowane na przykład systemy sterowania, systemy elektroniczne są takie polskie firmy, które nawet inwestują w Meksyku. Czyli nie poprzestają na tym, żeby być w Polsce, ale żeby być bliżej produktu ostatecznego, wychodzą za granicę, są w Niemczech, są w Meksyku, czyli doprowadzają do pewnej ekspansji. No właśnie, proszę powiedzieć, bo to chyba warto też podkreślić, że to jest ten zestaw różnych przedsiębiorców, którzy funkcjonują wokół jednego zakładu, prawda? To jest właśnie ten łańcuch produkcyjny, to jest ten łańcuch bardzo wielu dostawców. Jak to jest? Jest jeden zakład, ale bardzo wiele firm, które kooperują. No to jest taki model całego przemysłu motoryzacyjnego. Znaczy, jeśli mamy produkt ostateczny i gdzieś ten samochód się składa, no to jest kilka tysięcy elementów, z których ten samochód musi się złożyć i są dostawcy, którzy składają dostarczają do tych, którzy dostarczają pewne elementy do samochodu ostatecznego, do produktu ostatecznego. I oczywiście najlepiej umieścić się w tym miejscu, które jest bardzo wygodne, czyli firma, która daje cały element, tak? Silnik, skrzynie biegów, cały osprzęt elektryczny, elektroniczny i to jest naturalny też rozwój tego sektora i tego przemysłu w Polsce, czyli dążenie do bycia takim głównym dostawcą całego podzespołu, całego systemu i takie firmy już w Polsce istnieją, jednak jest przed wieloma z nich jest jeszcze duża droga związana z tym, żeby przezwyciężyć też takie kwestie związane z jakością, to są wyzwania, bo to jest system certyfikacji. Mówi się w myśleniu o innowacjach, że jeśli ktoś jest w stanie być w łańcuchu dostaw do automotive, do sektora motoryzacyjnego, to również potem za chwilę będzie w stanie złożyć samolot albo produkować elementy do samolotu. To są takie pewne etapy, tak? Standardy jakości, standardy wewnętrzne poszczególnych firm. Więc coraz więcej polskich firm jest w czołówce, szczególnie na przykład w branży układów zapłonowych, sprzętu elektrycznego, układów sterowania, również układów hamulcowych. To jest też mocno zróżnicowane regionalnie w Polsce, dlatego że cztery najsilniejsze województwa to jest województwo dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie i mazowieckie. Tam się produkuje najwięcej i tam też jest najwięcej polskich firm z kapitałem wyłącznie polskim. A nie boi się pan tego, że napęd, który nakręca polską branżę motoryzacyjną, że na przykład liczba czy poziom inwestycji w polskie zakłady się z czasem zmniejszy? Przez lata mówiliśmy, wielkim atutem Polaków jest to, że ta świetnie wykwalifikowana, naprawdę wykonująca niezłej jakości pracę siła robocza jest jednak tania. Ona w ostatnich latach tak tania już nie jest. Oczywiście, że nie jest tak tania i to nawet dobrze, że nie jest tak tania, bo nie możemy z niskich płac czynić czynnika konkurencyjnego, który decyduje o tym, czy u nas jest inwestycja, czy nie. I muszę też powiedzieć, że przez nasze doświadczenia w specjalnych strefach ekonomicznych mamy dwie strefy w Tarnobrzegu, w Mielcu. Rozmawiamy z inwestorami zagranicznymi, którzy decydują się na takie czy inne inwestycje. I dla nich to już nie jest główny czynnik. Oni cenią w Polakach precyzję, jakość, niestandardowe podejście, innowacyjność i to wygrywa, niekoniecznie koszt pracy. Podam taki przykład. Dzisiaj mieliśmy właśnie prezentację tego raportu w warszawskich zakładach mechanicznych. To jest firma, która ma 66 lat tradycji, produkuje elementy do układów wtryskowych, do silników diesla i oczywiście produkują je również Chińczycy. Dlaczego 70% sprzedaży tej firmy to eksport do Stanów, bo trzymają parametry, bo są w stanie wykonać tę pracę dobrze i są zdecydowanie lepsi niż produkcja chińska. Dlatego wygrywają. To na koniec, panie prezesie. Pańska ocena, jak pan ocenia szansę, że w przewidywalnej perspektywie, w przewidywalnej przyszłości zobaczymy w pełni polski samochód, to znaczy taką konstrukcję, która jest u nas zaprojektowana przez polskich inżynierów, wymyślona i w całości wyprodukowana w naszym kraju? To myślę, że jeśli mówimy o takich produktach ostatecznych, to niekoniecznie musi to być samochód taki, o którym myślimy w standardowy sposób, czyli napędzany paliwem. Tak, mogą dieslem. To być elektryczne samochody. Myślę, że raczej możemy mówić o pojazdach elektrycznych i oczywiście to, ile będzie polskiej produkcji w takim produkcie ostatecznym, jeśli chodzi o poszczególne elementy, będzie zależało od skali produkcji. Przepraszam. To jest kwestia tysięcy sztuk. Jeśli będziemy w stanie sprzedawać tysiące sztuk, będziemy w stanie też jak najbardziej ten produkt polonizować. Najbardziej prawdopodobne to jest w branży autobusów elektrycznych. Ten rynek jest bardzo szeroki, a my jesteśmy dość zaawansowani. Marcin Chrudziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, jednego ze współautorów raportu Ile polskiego genu w polskim przemyśle motoryzacyjnym, był naszym gościem. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Dziękuję również. A teraz pomówimy o walutach. Proszę państwa, być może niektórzy z państwa zastanawiają się, czy już kupować waluty obce, kiedy planuje się wyjazd na wakacje za granicę. Konrad Białas podpowie, główny ekonomista domu maklerskiego TMS Brokers. Dzień dobry, panie Konradzie. Dzień dobry. Powiedzmy na początku o dzisiejszych wydarzeniach, które wciąż jeszcze przed nami. Zerkamy w kalendarium, a tam widzimy ważne informacje, które napłyną do nas dzisiaj wieczorem polskiego czasu ze Stanów Zjednoczonych. Informacje, które mogą wpłynąć na przykład na kurs dolara. Tak jest, mamy decyzję Fedu. Amerykański Bank Centralny, co najpewniej zrobi? Federalnej. Prawdopodobnie niemal na 100% pewne jest to, że dostaniemy podwyżkę stóp procentowych, natomiast rynek się z tego w pełni spodziewa, nie będzie to żadnym zaskoczeniem, które mogłoby wpłynąć na dolara. Pytanie, co będzie się działo w drugiej połowie roku. Dzisiaj natomiast po południu dostaliśmy słabe dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych, o sprzedaży detalicznej. One mogą rzutować na decyzję rezerwy federalnej o perspektywach, czy będzie szansa na kolejną podwyżkę w przyszłym roku, ile tych podwyżek, jak ta polityka będzie się kierować. Jeżeli byśmy dostali sygnały takie, że Fed zastanawia się, że może być jednak nie tak dobrze z inflacją, nie będzie potrzeba tyle podwyżek, to wtedy ta słabość dolara może nam się utrzymać. To mówiąc krótko, odpowiadając wprost na pytanie słuchaczy, czy jeśli ktoś wybiera się na wakacje w lipcu lub sierpniu do Stanów Zjednoczonych, to dolara powinien kupić dzisiaj, czy jeszcze chwilę poczekać, bo będzie taniej? Wydaje mi się, że ten tydzień może być takim ostatnim dzwonkiem na kupienie w atrakcyjnych poziomach. patrzę bardziej nie tyle z poziomu samego dolara, co z poziomu samego złotego, który zatrzymał się w swoim umocnieniu od ostatnich kilku tygodni. Fakt, sytuacja wygląda dużo lepiej niż zanosiło się na początku roku, ale pomógł po drodze i Donald Trump ze swoim skandalem związanym z Rosjanami, trochę Emmanuel Macron, który zdjął ryzyko polityczne ze strefy euro i po części, ale na samym końcu lepsze dane z polskiej gospodarki. Natomiast to, o czym trzeba pamiętać, to, że rynki rzadko lubią taką sielankę i spokój. Jest dużo tych czynników ryzyka w wakacji mimo wszystko, bo to mogą być burzliwe rozmowy związane z Brexitem. Grecja może o sobie ponownie przypomnieć. Kalendarz wyborczy w Europie jest dosyć burzliwy i to są te elementy, które będą miały przede wszystkim wpływ na nastroje na rynkach i w konsekwencji na wartość złotego. No to skoro wspomina pan o Europie, kluczowe pytanie dotyczy euro, bo to pewnie naszych słuchaczy akurat ta waluta najbardziej interesuje. Będzie tańsza przed lipcem i sierpniem, czy kupować już dzisiaj? Powiem tak, można kupić dzisiaj i jutro i za tydzień mogą być równie dobre poziomy, natomiast nie sądzę, żeby były lepsze. Wydaje mi się, że tutaj osiągnęliśmy kres, jeżeli chodzi o siłę złotego, natomiast obawiałbym się, że te zawirowania na rynkach finansowych, co do których, no wydaje mi się, że zanosi się na coś mocniejszego i to widać chociażby po rynku akcji, który jest niestabilny, szczególnie ten rynek w Stanach Zjednoczonych, a tutaj ten efekt kuli śnieżnej potrafi nam się dosyć mocno przenosić. To tak mówiąc ogólnikowo, wydaje mi się, że w tym momencie jest większe ryzyko, że inwestorzy mogą znowu się wystraszyć jakiegoś czynnika, uciekać z rynków wschodzących, a jesteśmy cały czas w tym koszyku rynków wschodzących i to bardzo nas boleśnie może zaboleć po kieszeni. Co z funtem brytyjskim? Spore zamieszanie, brak stabilizacji na brytyjskiej scenie politycznej. Jak to wpływa i czy funt będzie tańszy czy droższy? Tutaj widziałbym ten jeden element, powiedzmy to jeden przyczółek, gdzie złoty może nam utrzymywać tą siłę, nawet być jeszcze mocniejszy. Fund jeszcze nie pokazał całej słabości związanej z niepewnością odnośnie tego, jak będzie wyglądać krajobraz polityczny w kraju i kto tak naprawdę przystąpi do rozmów o Brexicie z Brukselą. Czyli poczekać może być taniej. Wydaje mi się, że tak. A z frankiem szwajcarskim? Tutaj widzę stabilność i nie sądzę, aby miało się to poziomy jakoś diametralnie poprawić w najbliższym czasie. Natomiast ich pogorszenie im dalej w las kolejnych tygodni spodziewam się jakichś 10, nawet 15 groszy, coś, co może nas bliżej września spotkać. To na koniec może wskazówka niekiedy, ale jak kupować? Może jakimś rozwiązaniem jest podzielenie kwoty, którą przeznaczymy na zakup waluty. Na przykład mamy 1000 złotych, które chcemy wymienić na euro. Może kupować partiami, może nie wszystko od razu, tylko w ciągu jeszcze pozostałego do lipca czy do wyjazdu w sierpniu czasu kupować na przykład odrobinę co tydzień czy co dwa. No będę taki boleśnie pragmatyczny i patrzę na to, że te ruchy na rynku walutowym nie będą przekraczać więcej jak 2-3%. No to przy takiej małej kwocie, jeżeli to są kwestie walutowe, to tak naprawdę czy będziemy mieć te 10 czy 20 złotych mniej lub więcej przy takiej kwocie, to nam nie robi nie ma większego znaczenia. Doradzał Konrad Białas, główny ekonomista domu maklerskiego TMS Brokers. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Patrycjusz Wyżga, dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Autopromocja. Jak wyglądał świat 2000 lat temu, gdy nie było jeszcze chrześcijaństwa? Co nowego wniosła w dzieje ludzkości religia zapoczątkowana przez Jezusa z Nazaretu? Jak zmieniła historię człowieka? O tym rozmawiać będę dziś w Klubie Trójki z profesorem Wojciechem Roszkowskim, autorem monumentalnej trzytomowej pracy Świat Chrystusa. Zapraszam dziś po godzinie 21. Grzegorz Górny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na liście przebojów Toyoty utwór Kalin Stanek. Pamiętacie go? Siadaj, bracie, dalej hop. A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla. Ford, Fiat, a po co? To może Toyota. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Auris w cenie już od 55 900 zł z automatyczną klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth. Szczegóły w salonach. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil, naprawdę szybki na ukąszenia. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą, jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu, a przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych.